بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سورة النصر ang tulong, sa ngalan ng Ala, ang mahabagin, ang maawain. Kung dumating ang tulong ng Ala at ang tagumpay, at iyong mapagmasdan ang mga taong nagsisipasok sa pananampalataya ng Ala, Islam ng maramihan, ipagdiwang ang mga papuri sa iyong Rab at magsumamo upang makamit ang kanyang kapatawaran, katotohanan, siya ang lagi nang tumatanggap ng pagsisisi at nagpapatawad.